sang bana tapi lengah tung kuakap pedau rasa tengena itu ku tedeh kel ati udan musim perlego tapi tedeh nate ku sunan kena dekaro cinta ningku berlebu de tuhum pacar si perik jala terpagi-pagi tapi pacaran kena ngerana membangku tuhum tami perengge-rengge nguraki erga beluhun kam nami membangku dekaro terdeh kuwe si kalang pindih membangku teran rupa kelaku rusuh muasaku bagi sorandu masih kelaku ayo ugangin dia rupa babadu kita ngerana la tatap mata terkelangken HP Nokia adi ngerana pedau kuta pacar megani kena bangku dekaro ku oh cinta Nokia mea tengena cinta Nokia mea tengena tuhu metami